Vítajte, dnes sa pozrieme na jedno naozaj mimoriadne miesto v Lisabone. Volá sa Hospital das Bonecas, nemocnica bábik. A podklady máme z projektu Ložaskom História, ktorý mapuje historické obchody v meste. Čiže našim cieľom je tak trochu sa ponoriť do tohto, no, nezvyčajného zdravotníckeho zariadenia. Pozrieme sa na históriu, na to, čo všetko tam robia, ale hlavne nás zaujíma ten, povedal by som, silný emocionálny význam pre ľudí. Ten koncept je sám o sebe, no, fascinujúci, však bábiky sú tam brané ako skutočné pacientky, majú svoju kartu, dostanú lôžko, riešia tam rôzne diagnózy. Od bežných vecí až po zložité operácie. Hmm? Je to vlastne premyšlené. Keby niečo také vznikalo dnes, možno by to ani nebola nemocnica. Skôr nejaké, akože, špecializované kúpele alebo wellness pre hračky, kvôli tej starostlivosti, ktorú tomu venujú. To prirovnanie k wellness centru je dobré, vystihuje to. Tú precíznosť. A čo je možno prekvapivé, tá starostlivosť nie je len pre detských pacientov, že? Presne tak. K tomu sa ešte dostaneme, lebo to je dôležité. Ale áno, tá starostlivosť je základ. Pritom začiatky boli veľmi skromné. Okolo roku 1830 nejaká pani D. Carlota sedávala vonku na Prasada Figueira 7 a opravovala ľuďom látkové bábiky. Len tak na ulici? Áno, len tak. Zrejme ani netušila, čo tým vlastne spúšťa. Aký fenomén. Z malej služby sa stala doslova inštitúcia. A ako sa to rozvinulo ďalej? No, postupne sa to rozširovalo. Dnes to už dávno nie je len nemocnica pre bábiky. Je to aj obchod a špičková reštaurátorská dielňa. Opravujú aj iné hračky, plišáky napríklad. Tie sú často rovnako cenné ako spomienky. Ale idú ešte ďalej, reštaurujú starý porcelán, malby. Počkaj, aj malby a porcelán? Áno, dokonca sakrálne umenie. Takže od zlomenej ručičky bábiky až po, ja neviem, sochu svetca. Presne tak. A okrem oprav aj sami tvoria. Šijú oblečenie pre bábiky, aj krásne tradičné portugalské kroje. A potom je tu ten svet miniatúr, čo spomína aj zdroj. Domčeky pre bábiky, nábytok. Tie malé vecičky v mierkach 1,12, 1,24? Áno, to je samo o sebe fascinujúce hobby pre mnohých. A nesmieme zabudnúť na múzeum. Je súčasťou toho celého. Vraj tam majú vyše 3500 bábik a stále pribúdajú nové, s darov. Ten popis v zdroji hovorí o takej, no, intenzívnej atmosfére. Priestor plný tvári, očí, výrazov z rôznych dôb. Áno, tá atmosféra tam musí byť veľmi silná. Múzeum nie je len nejaká prehliadka hračiek. Bábika je silný symbol detstva. A nevyvoláva len tie pekné spomienky však. Môže pripomenúť aj strachy, fantázie, celé to komplikované dospievanie. Mm-hmm. Mm-hmm. Návšteva tam môže byť asi dosť podnetná na zamyslenie. Určite. A práve ten hlboký emocionálny rozmer sa asi najviac ukazuje v tej nemocničnej časti. Ako sme už naznačili, zdroj píše, že veľká časť klientov sú dospelí. Prichádzajú si dať opraviť svoje hračky z detstva. A to je to jadro. Presne o toto ide. Pre tých ľudí to nie je len oprava vaci, zlomená ruka, roztrhané šaty. Je to o obnovenie spojenia s minulosťou, s vlastným detstvom. Tieto predmety vnímajú ako súčasť seba. Nie sú to len hračky. Nie. Sú to nosiča spomienok, kúsky osobných príbehov. Celé to miesto je tým doslova presiaknuté. Tými biografiami. To dáva tej oprave úplne iný význam. Nie je to len lepenie plastu. Je to skôr uchovávanie pamäti. Presne. Je to služba, ktorá má psychologický, emocionálny presah. Preto tá nemocnica prežila takmer 200 ročia a stále funguje. Alebo ponúka niečo viac než len zručnosť remesla. Ponúka kontinuitu, spojenie s minulosťou. Takže ak by sme to mali zhrnúť, Hospital das Bonecas v Lisabone. Je to unikátne miesto, takmer 200-ročná tradícia, spája opravu, predaj, múzeum a hlavne slúži ako taká kotva pre spomienky, najmä pre dospelých. Súhlasím. A pripomenula by som ten široký záber od bábík a plišákov cez umenie, porcelán až po tie miniatúry. Je to miesto, ktoré ukazuje hodnotu predmetov, no nad rámec ich funkcie. Ako nosiče príbehov a emócií. Je to vlastne taký živý archív spomienok. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Akú úlohu vlastne hrajú predmety z nášho detstva pri tom, ako si pamätáme, akým sme? A ako sa náš vzťah k hmotným veciam, k hračkám mení v dobe, ktorá je čoraz viac digitálna?